Voor Noorderloos rijden nog langzaam over 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Van een kleinigheidje tot duizenden euro's. Miljoenen Nederlanders maken jaarlijks geld over aan goede doelen. Geef jij wel eens wat aan het goede doel? Nee. Af en toe, als ik dan zeg maar een sportje zie of reclame of zo, dan heb ik wel eens zoiets van, ik stort wel even 10 euro. Heb je wel eens wat gegeven aan het goede doel? Ja. Ja, hoeveel? 500 of zo, van mijn eigen land. Maar het nieuwe kabinet is van plan om minder geld terug te geven via de belasting als je geld geeft aan goede doelen. Zijn goede doelen de dupe van deze bezuiniging en moet het worden teruggedraaid? Dat bespreken we zo. De Franse kranten wisten het vandaag al zeker. Macron is verslagen. Met ruim 33% won de rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen gisteren de eerste ronde van de Franse verkiezingen. Op nummer 2 eindigde het linkse blok en pas daarna volgde de partij van Macron. Maar de strijd is nog niet gestreden. In de meeste districten, die waar nog geen partij een absolute meerderheid heeft behaald, volgt een tweede ronde. Dat betekent dat Fransen op veel plekken gaan kiezen tussen extreem links en radicaal rechts. Waar doen ze dan goed aan? Ga ik bespreken met Clijs Jager, hij is Frankrijk-correspondent, en Frankrijk-kenner Rudy Wester. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, mevrouw Wester, onverwacht riep Macron deze verkiezingen uit. Wat is het? 3 weken geleden, geloof ik pas, hè? Ja. Hebben we inmiddels scherp wat zijn idee was? Totaal niet. Nee, nog steeds niet, hè? Nee, helemaal niet. Natuurlijk hebben veel Franse commentatoren daar ook hun hoofd over gebroken. Ja. Want ze noemden het daar een Russische roulette. Niemand wist hoe dat ze uitpakken. Ze denken dat Macron toch wel ingecalculeerd had dat in de eerste ronde inderdaad rechts zou winnen. Maar ja, dat hij alles speelt op de tweede ronde, waar het allemaal nog niet zo zeker is. Dan zou het maar nog steeds niemand volgens, weet het precies. Zou het nog steeds volgens zijn plan kunnen verlopen nu? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, zijn plan, dat lag wel wat anders, hoor. Het wordt buitengewoon ingewikkeld nu, maar ja, dat is weer wat anders. Prijs, ja, heeft hij gegokt en verloren? Hij heeft gegokt en verloren, heel duidelijk. Want er zijn eigenlijk nog maar twee mogelijkheden. Of de partij van Le Pen krijgt een absolute meerderheid. Of in de tweede ronde? Ja, ja. Dus een absolute meerderheid van 289 zetels in de assemblée. Of de partij van Le Pen krijgt heel erg veel zetels erbij. En dan is hij ook volledig geblokkeerd. Dan kan hij geen kant meer op. Dan kan hij naar links, zou je zeggen. Nee, in het eerste geval bij een meerderheid van absolute meerderheid van Le Pen, dan moet hij een premier benoemen van haar partij. Ja, ja. En in het tweede geval kan hij eigenlijk niks meer doen. Is die politiek dood. Oké, zijn tijdtermijn loopt tot 2027. Moet hij tot die tijd blijven zitten of mag hij eerder stoppen? Hij wil niet eerder stoppen, dat om te beginnen. Dat heeft hij continu gezegd. En zijn karakter kennende zal hij dat ook niet doen. Ook als hij bijvoorbeeld een premier dan van extreemrechts krijgt? Ja. Hij zou de assemblée ook niet ontbinden, dat heeft hij ook steeds gezegd. Ja, oké, dat zegt niet alles wat hij zegt. Er ontstaan steeds weer nieuwe problemen en feiten. Oké, nou dat is voor na zondag. Ja, ja? Maar het is niet helemaal. Ik bedoel, de absolute meerderheid door Rassemblement National, of zeg maar de partij van Le Pen, dat is nog lang geen gewonnen race. Nee. Kortom, hij zit nog helemaal niet met een premier Bardella in de Assemblée Nationale. Van de partij van Le Pen is die, hè? Kortom, ja, ik denk wat het wordt. Er komen vele linkse. Misschien ook wel extreem links, maar extreem links is maar één van de vier linkse partijen. Ja, dat linkse blok dat bestaat uit vier partijen waarvan van de één echt extreem links genoemd kan worden. Dat is wel de grootste. Dat is wel de grootste van de vier. Die maken de dienst uit in het linkse blok. Ja. Nee hoor. Mélenchon is de chef daarvan. Oké, we gaan zo meteen debatteren, dus we zijn nu nog even proberen de feiten voor te stellen. Ja. Even nog naar dat Franse kiesstelsel. Dat werkt anders dan het onze. Er komt een tweede ronde waarbij deze keer de meeste zetels te verdelen zijn. Wat is het verschil met de eerste ronde, Clijs? Het verschil met de eerste ronde? Dat iedereen die verloren heeft niet aan de tweede ronde meedoet. Dus behalve als je boven de 12,5% zit, toch? Ja, ja. Met de drempel voor de kwalificatie van de tweede ronde was dit keer heel laag, omdat de opkomst buitengewoon hoog was. De hoogste, ik geloof, in 20 jaar of meer. Ja. Ja, dus komt er een tweede ronde. Daaraan doen, dat kunnen op veel plekken drie partijen meedoen. Ja. Links, rechts en Macron. Ja. Maar nu is het in Frankrijk gebruik dat je dan terugtrekt als je denkt dat je... Als je denkt dat je concurrent beter in staat is om Le Pen, om het absolute kwaad tegen te houden, dan trek je je terug. Tot nu toe werd dat zo gezien. Le Pen is het absolute kwaad. Ja. Dus als je dan strijdt met extreem links en je bent net iets kleiner, voor Macron geldt dat, dan zou Macron zich op veel plekken moeten terugtrekken. Precies, maar alleen zijn de tijden veranderd en zien Fransen die partij al lang niet meer als het absolute kwaad. En Macron? Macron heeft geadviseerd om links te stemmen. Wat heel vreemd is ook weer, omdat hij van tevoren zei, we moeten tegen alle extremisme zijn. Dus meer fout. Dus zowel van links als van rechts. Ja. Mevrouw Wester, Macron zegt dus nog wel van stem, als je moet kiezen, stem dan maar op links. Snapt u dat van hem? Ja, natuurlijk. Want nogmaals, La France Insoumise is één van de vier. Dat is die, de dat rest, is die extreem linkse partij. Dat is die extreem links. En alles wat extreem is, inderdaad extreem rechts of extreem links, is nooit goed. Dat heeft Macron goed gezien. Hmm. Dat moet dus niet. Maar bij links zitten nog drie gematigde partijen. Die vergelijkbaar met de Partij van Arbeid in Nederland? Dat is een groot gedeelte. En er zitten de groenen zitten er ook bij. Ja. Dus er is één boosdoener, zullen we maar zeggen, maar er blijven nog drie. Maar dat is wel de grootste van de vier? Het is wel de grootste. Dat betekent niet dat hij overal in al die districten bovenaan staat. Mag ik even uitspreken? Ja. Het is zo dat Macron kan een zetel, kan de kandidaat vragen zich terug te trekken ten behoeve van links. Maar links kan ook zijn kandidaat terugtrekken ten behoeve van Macron. Ja. Dus er wordt gewield en gedeeld. En bij elk district is dat weer anders. Dus de tweede ronde gaat er echt anders uitzien dan de eerste. Ja, want dan gaan veel mensen toch denken van, ik wil die Le Pen niet als grootste partij. Ja. Dus dan heb ik nu op Macron gestemd. Dus dan stem ik nu maar op links. Of ik heb links gestemd en dan stem ik nu op Macron. Durft u een voorspelling te doen? Ik durf te voorspellen dat Le Pen niet de absolute meerderheid krijgt. Wel een grote meerderheid. Ja. En dat dus de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer, heel erg verdeeld zal zijn. Ja, heel dus een plukje Macronisten, een plukje linkse, een plukje gematigd rechts. Het is een heel verdeeld parlement waar hij mee moet werken, cohabiteer zoals het heet. Ja. En maar hij mag wel, als de Le Pen niet de absolute meerderheid krijgt, dan mag Macron de president kiezen. De premier. En dan wordt het dan automatisch een samenwerking tussen links/extreem links en Macron? Nou ja, ik denk dat die op een soort dik schoof moet uitkomen. Ja, neutraal iemand, bij wijze van spreken. Ja. Want anders wordt hij nog door links, nog door rechts, nog door niemand gepikt. Gaan we dik schoof klonen? Wie had dat gedacht? Ja. Kleis, wat verwacht jij? Nou ja, ik verwacht dat het volledig vastloopt. Ik denk echt, zoals ik net zei, er is geen goede oplossing. Er is geen uitweg. Hij komt straks te zitten met ontzettend veel nieuwe leden van Le Pen. Of een absolute meerderheid van Le Pen. En in beide gevallen is rampzalig. Want hij kan dan eigenlijk niks meer doen. Is het uitgesloten dat je gaat samenwerken? Nou, het is trouwens zelfs zo dat Le Pen eigenlijk ook deze verkiezingen helemaal niet wil winnen. Want dan moet zij de premier leveren. Ja, en dat is natuurlijk een afbreukrisico. De kans op succes is bijzonder klein. Omdat er helemaal geen geld is. En Bardella, dus de beoogde premier van Le Pen, die heeft al heel veel zaken in de ijskast. Jongeman van 28? Ja, die heeft al heel veel dingen in de ijskast gezet. Van die zegt allemaal de hele tijd van, dat gaan we allemaal niet doen. Dus de teleurstelling, op teleurstelling is enorm. Dus ze wil het eigenlijk niet. Wat ze heel erg graag wil, net als Mélenchon trouwens, dat is dat de situatie verergert, dat de boel ontploft. Ja, nee, dat er helemaal dat het de hele Franse politiek geen kant meer uit kan. En dat Macron vervolgens tot aftreden wordt gedwongen. Dat hij zelf zegt van, jongens, en dan zijn er nieuwe presidentsverkiezingen en dan wil ze wel winnen. En dan wil ze natuurlijk. Ja, okay. En dan denkt ze, want dan kan Macron de zwarte piet krijgen van alles natuurlijk. Ja. Want die heeft dit allemaal in gang gezet. Anders betaalt zij straks de rekening. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat Le Pen natuurlijk altijd al de Zwarte Piet naar Macron heeft gespeeld. Laten we wel zijn. Marine Le Pen is veel slimmer dan Wilders in Nederland. Zij is al jaren geleden begonnen met alles in de ijskast te zetten. Oh, dit staat al heel lang alles in de ijskast. Heel lang. Dat is al diep gevroren allemaal. Dat is de vrieskist. En daardoor lijkt het nu een hele keurige partij. Maar het blijven wolven in schaapskleren. Ja, daar bent u van overtuigd. Zij is niet echt gematigder dan haar vader? Oh, zij is wel gematigder dan haar vader. Maar daarom nog wel erg. Maar vindt u haar... wat is er dan zo erg? Nou ja, gaat u anders even met elkaar in debat. In de zin van, u vindt Marine Le Pen erger. En jij, Kleijs, ik zeg, jij bent ook journalist. Ja, jij vindt de linkse partij eigenlijk die vind ik erger. Ja. Wil jij mevrouw uitleggen waarom? Waarom is de linkse recht erger dan rechts? Nou ja, ik denk dat er zijn een heleboel goede redenen om niet op Le Pen te stemmen. Bijvoorbeeld die pro-Russische vibe in die club, die staat mij ook niet aan. Ja. Maar het is heel erg moeilijk om in hun verkiezingsprogramma extreme voorstellen aan te wijzen. Die staan er eigenlijk niet in. Dus ik vind gewoon dat je moet zeggen, nu ze al 13 jaar hiermee bezig is, van je hebt er inderdaad een normale populistische partij van gemaakt. Mevrouw Wester. Populistisch, maar... Ik heb een programma toch even daarop nagekeken. Ze willen bijvoorbeeld het terugdringen van energie. De hoogte van energie, terwijl Frankrijk zelf genoeg energie maakt. Ze willen de energieprijzen verlagen van de import, terwijl ze zelf maken. Kortom, dat is een fiscale kwestie. En, Frankrijk, dat mag toch? Dat is niet extreem. Nee, dat is niet extreem. Wat extreem is, ze willen bijvoorbeeld een hogere toelage bij het tweede kind, maar dat moet vooral dan een blank kind zijn. Nee. Wel waar. Nee. Want ze willen... Dat is niet waar. Ze willen... Het zijn geen etnonationalisten. Jawel, dat zijn ze wel. Nee. Je laat je inpakken door ik bedoel, die Bardella, als je die ziet spreken op de televisie. Ja. Het is zo'n gladakker. Want hij had eerst gezegd, de pensioenleeftijd, waar eigenlijk Macron zijn krediet mee verloren heeft, omdat hij dat naar 64 gebracht heeft van 62. Daarvan zegt Bardella, nee hoor, dat gaan we terugbrengen naar 60. Kan je helemaal niet betalen, want de staatsschuld is waanzinnig hoog. Dat is populisme. Dat is niet rechtsextremisme. Natuurlijk de asielstop. Ja, zo kan je wel alles populisme noemen. Maar ze willen een absolute asielstop. Okay, ze willen geen dubbele nationaliteiten. Dat lijkt wel een beetje op Wilders allebei. Het lijkt allemaal heel erg op Wilders, inderdaad. Ja. Dus laat je niet wat dat betreft in de luren leggen. Kleijs, waarom vind jij links gevaarlijker? Nou ja. Als je dat vindt, hè? Ja, ik vind ze gevaarlijker omdat ze een soort chaos-strategie volgen. Dat zagen we gisteravond ook alweer. Toen werden de mensen de straat op gestuurd om te gaan demonstreren tegen Le Pen. Daar wordt dan eigenlijk vooral met Palestijnse... Maar die worden niet opgestuurd. Jawel, dat wordt gedirigeerd. Die staan altijd klaar. Maar goed, die gaan met Palestijnse vlaggen zwaaien. Die gaan anti-Israël leuzen schreeuwen. En het was een demonstratie tegen Le Pen. De oorlog in Gaza speelt een grote rol, geloof ik, hè? Enorm. Want wat staat de verklaring voor? Waarom speelt dat zo'n grote rol? Van de Europese verkiezingen hebben ze een soort referendum tegen Israël gemaakt. Hmm. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. Want hun doel was de moslimstem. Nou, die krijgen ze inderdaad. En nu is het plan vooral zoveel mogelijk onrust en chaos aanjagen. Ja, wat je net uitlegde, om Macron te verdrijven uiteindelijk. Om Macron te verdrijven. Zijn ze antisemitisch, kan je dat zeggen? Nou, dat is lastig. Maar er zijn antisemieten in die partij. Hè? Geldt op rechts ook, denk ik. Dat geldt op rechts, absoluut. Dat hebben ze allebei. In de partij van Le Pen komt dat nog wel voor. En als dat blijkt, worden die afgevoerd. Hè? Die worden gewailleerd en... dat zijn meestal mensen die geen belangrijke rol spelen. Bij links daarentegen had je nu een Frans-Palestijnse activiste, Rima Hassan. Die is uitgesproken pro-Hamas. Die heeft gezegd van 7 oktober, dat was wel terreur. Maar terreur is een legitiem verdedigingsmiddel. Okay. Heeft ook een paar dagen of vorige week, was heel recent, een bericht verspreid dat Israël honden africht om Palestijnse vrouwen te verkrachten. Deze Rima Hassan die stond gisteren naast Mélenchon toen hij reageerde. De leider van die extreem-linkspartij. Precies. Ja. En de leider van het hele linkse blok. Ja. Zij stond naast hem Terwijl hij zijn reactie op de uitslag gaf. Klinkt niet fris, mevrouw. Dus nee, maar dat ben ik ook geheel met Kleijs eens. La France Insoumise, daar zou ik ook niet dat is die extreem linkse partij. Ja. Dat is die uiterst echt extreem linkse partij. Ja. Maar wat ik zei, er zijn nog drie andere in dat linkse denkt blok. Denkt u dat die drie andere hem kunnen temmen? Zoals we nu hier in Nederland, althans sommigen denken van de drie andere partijen gaan wilde stemmen? Nou ja, nee, dat zal heel moeilijk zijn. Ja. Maar het is niet zo dat Jean-Luc Mélenchon... die heeft een enorme grote mond... maar het is niet zo dat hij continu aan het woord zal zijn. Ik bedoel, daar zijn er nog genoeg anderen. Ja, die krijgt dus, wel tegenwicht. Ik denk niet zozeer temmen, maar wel pootje haken, noem maar eens maar op. Wat in de politiek mogelijk is. Wat hoopt u? Dat is een moeilijke kwestie. In elk geval hoop ik wel. Want ik vind Macron namelijk een hele goede president. Je hoopt dat hij door kan. En ook zeker voor Europa. Hij zet Europa echt op één. Maar wat voor uitslag wilt u dan? Dat in elk geval geen absolute meerderheid voor Le Pen is. Ja. Dan wordt het wel inderdaad een mengelmoes in de Assemblée Nationale. En de regering wordt dan links met Macron. Ja. Ja. En wat hoop jij, Kleijs? Nou ja, het is heel erg moeilijk te zeggen wat je moet hopen nu nog. Hè? Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Nee. Je weet niet wat je moet hopen. Ik zou eigenlijk niet meer weten wat je dan moet hopen. Je moet altijd hopen. Ik denk dat je er niet bang voor moet zijn dat deze mensen mee gaan doen aan het landsbestuur. Dat zal toch vroeg of laat gebeuren. Ja. Net als in Nederland met Wilders. Ja. En dan kijken we hoe dat verder gaat. Ja. Dank jullie wel voor dit inkijkje in Frankrijk. Dat is interessant. Ik zeg dank je wel tegen Kleijs Jager, Frankrijk-kenner, en tegen Rudy Westen, Frankrijk-expert. Beide hartelijk dank. We gaan even voetballen, want in de Merkur Spiel Arena in Düsseldorf is de 18e finale van het EK voetbal voor mannen aan de gang tussen Frankrijk en België. Jan-Vincent van Zuiden, hoeveel staat het? Het is nog 0-0. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd van de eerste helft. Het is een teleurstellende eerste helft met heel weinig doelgevaar. België beperkt zich tot verdedigen en Frankrijk heeft alle moeite om er doorheen te komen. Het is nu ook daadwerkelijk rust, want de scheidsrechter Glenn Nieberg heeft voor de laatste keer gefloten. Frankrijk wel de overhand, maar geen echte grote kansen kunnen creëren tegen België. En dus staat het na 45 minuten nog 0-0. Ja, en op de openingsdag van Wimbledon zijn de Nederlanders Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor allebei bezig met hun eerste rondepartij. Mark Brassen, hoe staan ze ervoor? Ja, we volgen de partij van de Botik van de Zandschulp inderdaad. Talon Griekspoor is net begonnen. Botik van de Zandschulp is ietsje langer bezig. Die heeft in net de derde set gewonnen. Hij had ook de eerste al gewonnen. Hij verloor de tweede. Dus Botik van de Zandschulp. Hij speelt tegen de Brit Liam Brody, die een wildcard kreeg om aan dit toernooi mee te mogen doen. Staat hij dus met 2-1 voor. Botik van de Zandschulp. Aranska Rus heeft al gewonnen. Het ziet er nu ook goed uit voor Van der Zandschulp. 2-1 sets voor tegen Liam Brody. Mooi, Mark. Dankjewel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het nieuwe kabinet wil het belastingvoordeel voor het geven van giften verminderen. Ruim 250 maatschappelijke organisaties en inmiddels bijna 35.000 burgers ondertekenden een petitie die pleit voor het terugdraaien van die versobering. Deze week wordt er met de nieuwe premier Dick Schoof over gedebatteerd. Wij praten er vandaag al vast over. Is de versobering van die zogeheten giftenaftrek een slecht idee? Ga ik vragen aan Pieter Grinwis, hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, en hoogleraar Fiscale Economie Peter Kavelaars van de Erasmus Universiteit. Goedenavond, heren. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, meneer Kavelaars, hoe werkt het ook alweer? Je geeft een gift en dat levert je voordeel op. Hoe zit dat? Ja, in principe is het bedrag aftrekbaar. Zij dat er een kleine drempel geldt van 1% van je inkomen. En er zit ook een maximum op van 10% van je inkomen. En er zit ook nog een factor op die het bedrag wat je schenkt voor de fiscus iets hoger maakt. Zij dat het een heel klein bedrag is. En als je 1000 euro bijvoorbeeld schenkt, dan mag je 1250 euro in aftrek brengen. Dus de multiplier factor. Ja, maar dat bedrag is dan fiscaal aftrekbaar. Ja, je geeft 5% van je salaris. 1% mag je niet aftrekken, maar 4% mag je aftrekken. Dat betekent dat je ongeveer de helft van dat bedrag wat je gegeven hebt terugkrijgt van de belasting? Ja, dat hangt het af van tarief. Maar in principe zijn al die giften aftrekbaar tegen het laagste tarief. Dus dat is ongeveer zo'n 37-38%. En niet meer. Er zit wel een maximum aan. Maar op jaarbasis maak je een bepaald bedrag over en dan krijg je een leuk bedrag van terug van de fiscus. Zo zit het eigenlijk. Dat is de opzet. Ja. En dat moet natuurlijk die giften stimuleren. Ja, en wat kost dat de overheid? Wat kost het ons allemaal samen? Nou, op dit moment is het ongeveer 400 tot 420 miljoen op jaarbasis. Dus dat is nog een aardig bedrag. Ja. En als het aan het kabinet ligt, dan zou daar 250 miljoen van moeten vrijvallen. Ja, ze willen het halveren ongeveer. Waarom willen ze dat? Wat is de gedachte? Nou, de gedachte zal vooral zijn, dat staat overigens niet in, niet in het, in het regeerakkoord of het hoofdlijnenakkoord, dat de regeling behoorlijk ondoelmatig is. Dat blijkt uit heel veel onderzoeken. En daarvan heeft men gezegd, ja, als een regeling ondoelmatig is, dan moet die maar afgeschaft worden. En een ander punt zal ongetwijfeld zijn, ik denk dat dat overigens het belangrijkste is, dat men gewoon geld nodig heeft. Ze moesten bezuinigen, ze hebben geld nodig, ja, dus dan maar hier wat halen. Meneer Grimwis, u bent blij dat die bestaat, hè, die giftenaftrek? Dat klopt helemaal. Waarom is dat? Nou, omdat samenleven begint in de samenleving. Bij gewone mensen, bij ondernemers. Die iets goeds voor elkaar over hebben. En die omzien naar elkaar. En dat kan in tijd zijn en dat kan ook in geld zijn. En als je dan je bijdrage hebt gegeven aan het algemeen belang, aan het publieke belang. Dan is het niet logisch dat de Belastingdienst er nog eens overheen komt en zegt van lever nog maar eens een bijdrage. Dus het heeft eigenlijk te maken met ons vertrekpunt van hoe kijken we naar de samenleving en hoe kijken we naar de overheid. En samenleven begint in de samenleving zelf. En dan moet je dan als overheid afblijven. Maar hoezo komt de overheid nog een keer langs? Dat snap ik niet helemaal. Je geeft gewoon een gift en die gift die geef je. Ja, en dan gaat de overheid zeggen van, dan moet jij er ook nog eens belasting over betalen. Dus wij benaderen het eigenlijk precies andersom. Het is voor ons eigenlijk geen giftenaftrek. Maar je respecteert dat mensen hun bijdrage aan het grote geheel al geleverd hebben. Dat, via dat de belasting, ja. Exact. Ja. Nou nee, niet via de belasting. In de belasting honoreer je dat. En door dat af te schaffen, beboet je dat eigenlijk. Dus in plaats van dat je dat stimuleert, dat mensen naar elkaar omzien, beboet je dat en kom je met een samenlevingsboete. En zo zien wij deze maatregel maar als dat snap ik nog niet helemaal, want ik geef dan gewoon, zeg ik geef €250 aan een goed doel. Waarom moet ik daar overheen nog weer een boete betalen? Nee, omdat je dan je bijdrage al hebt geleverd aan de samenleving. En dan zegt de Belastingdienst, je moet nog een bijdrage leveren aan de samenleving. Want dat is belasting betalen. Dus dat is hoe ons vertrekpunt is als het gaat om samenleven. Okay. Dat staat los, hè. Wij zijn van de ChristenUnie. Wij voelen ons sowieso gecommitteerd als mensen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. En dat het sowieso goed is om om te zien naar de ander. Ja, ik las ergens dat die bijbeltekst is dat geloof ik erg in uw voorhoofd had deze dagen. Dan is het raar dat u dit debat voert. Nee, want dat is zo. Dus wat mij betreft, hè, ik zou tegen iedereen zeggen, geef gul. Maar tegelijkertijd weten we gewoon dat het impact heeft. Dat het grote impact heeft op maatschappelijke organisaties, op goede doelen. Ook op kerken, maar waarschijnlijk in mindere mate. Dus waarschijnlijk hebben algemene goede doelen er meer last van dan kerken. Kerkgangers blijven wel geven, denkt u? Gemiddeld uit onderzoek blijkt dat die waarschijnlijk trouwer zullen zijn in hun giften dan anderen. Maar los daarvan, het gaat impact hebben. En de gaten die zullen vallen, zullen vroeg of laat dan toch vaak moeten worden dichtgelopen door diezelfde overheid. Oh ja. En vergeet niet, met die giften wordt vaak bijvoorbeeld bij een vrijwilligersorganisatie 1 betaalde kracht aangenomen. En die betaalde kracht stuurt heel veel vrijwilligers aan. Ja. Dus de inktvlekwerking van 1 zo'n ingreep van het kabinet is veel groter dan alleen maar die giftenaftrek. Van gewoon gaten in de samenleving. U denkt dat mensen minder gaan geven, waardoor een heleboel goede doelorganisaties het zwaar krijgen en minder goede dingen kunnen doen? Ja, je straft iets af, dat is het eerste. En het tweede is, je gaat minder giften krijgen aan goede doelen. Nick Avelaars, eens? Nou, volgens mij straf je niks af. Wat wel gebeurt is dat, wat uit onderzoek blijkt, is dat de regeling mogelijk doelmatig is of doeltreffend is. Hè, dat hij echt doet wat hij moet doen, namelijk stimuleren van giftenaftrek. Maar dat nooit echt is aangetoond. Maar het ergste bij de giftenaftrekregeling is dat hij niet doeltreffend is. Wat betekent niet dat? Doelmatig is, sorry, wat betekent niet doelmatig dat? Is. Hij is hoog inefficiënt in de uitvoering. Een heleboel belastingplichtigen gebruiken hem niet omdat ze niet kennen. Of niet weten hoe die werkt. Dat zijn mensen die wel giften geven, maar daarna niet aftrekken? Nee, precies. Ja. Dat blijkt 30% te zijn uit onderzoek. Dus dat is behoorlijk wat. En dat duidt erop dat zo'n regeling inderdaad niet doelmatig is. Dat zijn mensen van wie de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet waarschijnlijk. Precies, ja. Dus op zich is dat al heel opmerkelijk. maar ook bij de Belastingdienst blijkt de regeling buitengewoon moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar te zijn. En wat ook een heel raar effect is, en dat zou je niet verwachten, is dat er nogal wat fraude mee wordt gepleegd. Oh, hoe dan? Dat is vrij recent eigenlijk gebleken, althans het afgelopen jaar, dat mensen, zeg maar, vooral de vermogenden, eigen goeddoelstichtingen oprichten. Oh ja, dat is waar, ja. Die zijn dan, dat zijn goeddoelstichtingen van henzelf. Die voldoen aan alle voorwaarden natuurlijk. En daar, daar geven ze dan aan. Ja, precies, ik richt het Thijs van de Brinkfonds op en vervolgens zorg ik dat daar een ambi-status op komt en ik ga heel veel geld weggeven aan het Thijs van de Brinkfonds. Precies, precies. Okay. En dan blijft het vermogen dus precies in waar het zit, namelijk bij Thijs van der Brink of Thijs van der Brink Fonds. Ja. En er wordt dan een gifteaftrek gegeven. Weet u welk deel van die, welk deel van die 400 tot 460 miljoen is dat? Nou, dat is een heel. Nee, niet precies, maar het gaat wel om grote bedragen. Want uit een onderzoek blijkt dat van mensen die zeg maar 25 miljoen of meer bezitten, dat ongeveer 60% van die groep zo'n ambi-stichting heeft waar ik net over sprak. En in Grimwis, dit is gewoon fraude. Dus dat lijkt me niet zo'n goed idee. Kijk, ten eerste, dit is geen reden om het kind met het badwater maar weg te spoelen. Dat vind ik echt veel. Dat vind ik een slecht argument om tegen de hele regeling. Hmm. Dit is een argument om de controle op ambies te vergroten. En je en moet Thijs niet van uitsluiten, de Brinkfondsen te verbieden. Om Thijs van de Brinkfondsen in ieder geval niet die status te geven, zodat er een fiscaal voordeel kan worden genoten. Dus dat zou mijn antwoord daarop zijn. En ten tweede moet je ook niet iedereen over één kam scheren. Er zijn ook heel veel bedrijven, ondernemingen die een eigen fonds hebben opgericht en daaruit fantastische projecten voor de gemeenschap, voor de eigen lokale omgeving daaruit betalen. Ja. En ik vind het echt heel kortzichtig. Dit kabinet gaat gewoon allerlei maatregelen die de samenleving raken nemen. Dus aan de bezuinigingskant wordt er hard ingegrepen in subsidies. Ja. Wordt bijvoorbeeld de maatschappelijke diensttijd afgeschaft. Dus aan de uitgavenkant gaan we de samenleving raken. En dan ga je als klap op de vuurpijl ook nog via de belastingen. Ja. Eigenlijk het geven van geld vanuit eigen beweging aan goede doelen en aan initiatief lokaal of wat dichterbij. Of ga je ook, ga je ook afremmen, zegt u. Dus ik vind het echt heel kortzichtig van onze overheid. Van meneer ons nieuwe kabinet. Denkt u dat mensen minder gaan geven? Nee, dat zal nauwelijks het geval zijn. En dat komt simpelweg omdat mensen geven, omdat ze een goed doel willen ondersteunen. Ja. Omdat ze daar belang bij hebben, omdat ze dat. Maar je krijgt een deel terug. Nuttig vinden. Dat is ook lekker. Je krijgt een deel terug en dat is mooi. En dat zal hooguit tot een heel klein extra bedragje leiden, maar het is niet aangetoond. En net zoals die factor waar ik het net over had, die multiplier factor, dat die werkt. Met andere mensen geven vooral aan een instelling of een organisatie, omdat ze die om hun maatschappelijke redenen ondersteunen. En dat is, vind ik, ook heel belangrijk. Ja. Maar dat zal dus ook blijven gebeuren. U zegt dat gaat echt niet veel minder worden. Nee, dat meneer Grimwis, wat denkt u? Nou, die multiplier wordt hier veel te groot gemaakt. Die multiplier geldt alleen voor giften aan culturele instellingen. En dat gaat om een budgetair bedragbeslag van 7 à 8 miljoen op jaarbasis. Daarmee haal je, als je die eraf haalt, die multiplier, haal je bij lange na niet die bezuiniging van 250 miljoen. Nee. Dus dat is dat punt weersproken. Maar mijn vraag, en het andere punt is over die giften. Ja. Over die giften. Het is gewoon. Er is pas ook weer een evaluatie uitgevoerd door het bureau CEO. En dat ligt waarschijnlijk aan de basis van besluit van de coalitie om deze ingreep te gaan doen. Maar er is ook door economen zoals Mark Treurniet ook ernstige methodologische kritiek op dat rapport uitgeoefend. Van zoals zij hebben ingeschat wat de impact zal zijn op het geefgedrag van mensen. Dat kan echt niet. Dat is wetenschappelijk onverantwoord. Okay. Dus dat rapport waar meneer Kavelaars het over had, waaruit blijkt dat mensen niet minder gaan geven. U zegt dat rapport dat deugt niet. Nou, ik weet niet of die over dat rapport spreekt, maar in ieder geval dat rapport wat in ieder geval in de politieke rol speelt, dat rapport van CEO, dat is, ik ga niet zeggen dat het broddelwerk is, maar het lijkt er wel op. Het is wel zo dat je daarom niet die vergaande conclusies kunt baseren. Okay. Maar los daarvan, ja, onze visie op de samenleving is gewoon fundamenteel anders. Maar denkt u dat er veel minder gegeven gaat worden? Ik denk onmiskenbaar dat er minder gegeven gaat worden door zowel burgers als wel MKB-bedrijven die bijvoorbeeld echt die fiscale mogelijkheid in bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting en een winstbelasting echt gebruiken om giften te geven bijvoorbeeld aan goede doelen in hun eigen leefomgeving, in hun eigen dorp of stad. Meneer Kavelaars, het zou toch zonde zijn als ze dat niet meer doen? Nee, maar wat ik al zei, dat blijven ze ook gewoon doen. Heeft u helemaal geen twijfel over? Was een slecht onderzoek waar u zich waarschijnlijk op baseert? Er is een onderzoek uit 2016, dat is al wat langer. Maar dat wordt de regering ook regelmatig terecht nog aangehaald. Waaruit hetzelfde blijkt, een onderzoek van Dialogic. De overheid heeft er zelf onderzoek naar gedaan. En wat heel belangrijk is, ik gaf dat net al aan, de Belastingdienst en de uitvoering van de giftenregeling is buitengewoon lastig. En als je zo'n, we hadden het net over de Thijs van der Brink Fonds, om daar toch maar even op terug te komen. Als je dat wil verbieden, wat op zich niet onlogisch is, dan krijg je de regeling nog veel meer compliceren. En volgens mij is de taak van politici om dat fiscale stelsel te veranderen. Ja, en daar is Grimwis ook altijd voor. Hoe simpeler, hoe beter. Nou, dat staat haaks op deze regeling. Dit is de meest ingewikkelde regeling die we hebben. En dat wordt nog erger als een Thijs van de Brink. Ja, nee, dat gaan we dan niet doen. Maar meneer Grimwis, even versimpelen, daar zijn we voor, toch? Ja, daar ben ik erg gevoelig voor. Ik ben erg voor een heel simpele, voor een eenvoudige belastingstelsel. Ja. Ik heb, dan zijn we snel bij de oplossing. Altijd plannen aangedragen om het veel simpeler en eenvoudiger te maken. Waarom met dan één uitzondering. En dat is die giftaftrek. Oh. Overigens, de hypotheekrenteaftrekregeling is voor de Belastingdienst nog veel gecompliceerder zometeen om uit te voeren. Nee, waarom? Omdat dit echt strijdt met eigenlijk onze samenlevingsvisie. Ja. En waar de overheid pas aan het geld van burgers hoort te komen. En als burgers het goede doen en naar elkaar omzien, dan heb je dat fiscaal te honoreren in plaats van af te straffen. Ja, u erkent dat het geen simpele regeling is, maar deze is zo belangrijk dat die moet blijven. Ja, klopt. Klopt. Ja, sorry, dit is onze uitzondering op de regel. Ja, nee, duidelijk. Meneer Kavelaars, tot slot, verwacht u dat die verdwijnt? Misschien deze week of anders later? Nou, ik heb daar op zich een hard hoofd in. Ook al omdat vermoedelijk politieke partijen zelf er wel baat bij hebben. Oh ja, die kunnen ook giften krijgen. Hij blijft vast bestaan, zegt u. Dat is niet mijn argument, hè? Dat is niet mijn argument. Nee, nee, hebben we gehoord. Kamerlid Pieter Ginnewis van de ChristenUnie en hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars. Beide hartelijk dank voor dit debat. Zometeen Kunststof, Andrew Mackinga. Hij gaat in gesprek met Vincent van Velsen, curator van de tentoonstelling Christen Dom en slavernij in het Caverijnenconvent. 9:30 langslijn en omstreken EK voetbal met de 18e finale tussen Portugal en Slovenië. Heel graag tot dan. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.